ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين แล้ววันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าพวกเจ้าโต้ตอบแก่บรรดาศาสนทูตว่าอย่างไ ร ดังนั้นข้อแก้ตัวได้ทำให้พวกเขามืดมนในวันนั้นฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ไต่ถามซึ่งกันและกัน فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ส่วนผู้ที่กลับตัวศรัทธาและประกอบความดีหวังว่าเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับชัยชนะ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُسبحان الله وتعالى عما يشركون และพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงคัดเลือกสำหรับพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเลือกมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงรอบรู้สิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดอยู่และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرةوله الحكم وإليه ترجعون และพระองค์คืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์เท่านั้นการสรรเสริญในโลกนี้และโลกหน้าและการชี้ขาดนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์และอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเขาจะถูกนำกลับ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือหากอัลลอฮ์ทรงทำให้กลางคืนมีอยู่ตลอดไปแก่พวกเจ้าจนถึงวันกิยามะห์พระเจ้าองค์ใดอื่นจากอัลลอฮ์เล่าที่จะนำแสงสว่างมาให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าไม่รับฟังดูบ้างหรือ กุลอะรออัยตุมอินจะอัลลอฮุอะลัยกุมุนนะฮารซัรมะดันอิลายะอ์มิลกิยามะห์มันอิลาฮุนฆัยรุลลอฮิยะตีกุมบิไลลินตัสกุนูนฟีฮ์อะฟะลาตุบศิรุน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือหากอัลลอฮ์ทรงทำให้กลางวันมีอยู่ตลอดไปแก่พวกเจ้าจนถึงวันกิยามะห์พระเจ้าองค์ใดอื่นจากอัลลอฮ์เล่าที่จะนำกลางคืนมาให้พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้นพวกเจ้าไม่ได้พิจารณาไตรตรองดูบ้างหรือ วะมิรเราะห์มะตีฮิจะอะละละกุมุลลัยละวันนะฮารลิตัสกุนูฟีฮิวะลิตับตะกูมินฟัฎลิฮวะลิตับตะกูมินฟัฎลิฮิวะละอัลละกุมตัชกุรุน และจากความเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงทำให้มีกลางคืนและกลางวันเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้นและเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ วะยอมะยูนาดีฮิมฟะยะกูลอัยนะชุรกาอิยัลลดีนกุนตุมตัซอุมูน และจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าไหนเล่าเหล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง วะนะซะนามินกุลลิอุมมะติชะฮีดันฟะกุลนาฮาตูบุรฮานะกุมฟะอะลิมูอันนัลฮักกะลิลลาฮิวะฎอลละอันฮุมมากานูยัฟตะรูน และเราได้เอาพยานออกมาจากทุกๆประชาชาติแล้วเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าแท้จริงสัจธรรมนั้นเป็นของอัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาได้กู้ขึ้นนั้นได้สูญไปจากพวกเขาเสียแล้ว إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين تاتي قارون ما جاك قلوم شن ของ موسى เขาได้กดขี่ต่อพวกเขาและเราได้ประทานทรัพย์สมบัติอันมากมายให้แก่เขาจนกระทั่งลูกกุญแจทั้งหลายของมันนั้นเมื่อคนแข็งแรงกลุ่มหนึ่งยกแบกด้วยความยากลำบากเมื่อกลุ่มชนของเขากล่าวแก่เขาว่าอย่าได้หยิ่งพยองเพราะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงโปรดปรานผู้หยิ่งพยอง وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين และจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาแก่เจ้าเพื่อปรโลกและอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้และจงทำความดีเสมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงทำดีแก่เจ้าและอย่าแสวงหาความเสียหายในแผ่นดินแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานผู้บ่อนทำลาย กอลอินนะมาอูตีตุฮูอะลาอิลมินอินดีอะวะลัมยะอ์ลัมอันนัลลอฮะกอดอะห์ลักมินกับลิฮิมินัลกุรูนมันฮุวะอะชัดดุมินฮุกุวะมันฮุวะอะชัดดุมินฮุกุวะตันวะอักษรจัมอาوَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ เขากอรูนกล่าวว่าฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉันเขากอรูนไม่รู้ดอกหรือว่าแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายผู้ที่มีพลังยิ่งกว่าและมีพรรคพวกมากกว่าก่อนหน้าเขาในศตวรรษก่อนๆและบรรดาผู้กระทำความผิดจะไม่ถูกสอบเกี่ยวกับความผิดต่างๆของพวกเขาดอกหรือ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ดังนั้นเขาได้ออกไปหากลุ่มชนของเขาด้วยเครื่องประดับอันโอ้อ่าของเขาบรรดาผู้ปรารถนาชีวิตแห่งโลกนี้กล่าวว่าโอ้หากเรามีเช่นที่กอรูนได้ถูกประทานมาแท้จริงเขาเป็นผู้มีโชควาสนายิ่งใหญ่จริง ๆ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون และบรรดาผู้ได้รับความรู้กล่าวว่าความวิบัติจงประสบแก่พวกเจ้าผลบุญแห่งอัลลอฮ์นั้นดีกว่าสำหรับผู้ศรัทธาและกระทำความดีและไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากบรรดาผู้อดทนเท่านั้นดังนั้นเราจึงให้ธรณีสูบเขาและเคหสถานของเขาสำหรับเขาไม่มีผู้ใดจะช่วยเหลือได้นอกจากอัลลอฮ์และเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้ช่วยเหลือตนเองได ้ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرلولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون และบรรดาผู้ที่อยากมีฐานะเยี่ยงเขาเมื่อวานนี้จะกล่าวในวันพรุ่งนี้ว่าพึงทราบเถิดเป็นที่แน่นอนว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้ความกว้างขวางและทรงให้คับแคบในเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ หากไม่ใช่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่เราแล้วแน่นอนพระองค์ก็จะทรงให้ธรณีสูบเราลงไปด้วยพึงทราบเถอะแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะไม่ประสบชัยชนะ ทิลกัดดารุลอาคิเราะตุนัจอะลูฮาลิลละดีนลายูรีดูนอุลูวันฟิลอัรฎวะลาฟะซาดาتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين นั่นคือที่พำนักแห่งปรโลกเราได้เตรียมมันไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปรารถนาความหยิ่งผยองในแผ่นดินและไม่ก่อความเสียหายและบ้านปลายย่อมเป็นของบรรดาผู้ยำเกรง มันจาอะบิลฮะซะนะติฟะละฮูค็อยรุมมินฮาวะมันจาอะบิสซัยอะติฟะลายุจซัลลดีนอะมิลุสซัยอะติอิลลามากานูยะมะลูน ผู้ใดนำเอาความดีมาเขาก็จะได้รับความดียิ่งและผู้ใดนำเอาความชั่วมาบรรดาผู้กระทำความชั่วทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากที่พวกเขาได้กระทำเอาไว ้อินนัลละซีฟะรฎอะลัยกัลกุรอานะลาราดดุกะอิลามะอาดกุรร็อบบีอะอ์ลัมมันจาอ์บิลฮุดาวะมันฮุวะฟีฎอลาลิมมุบีน แท้จริงพระผู้ทรงประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าแน่นอนย่อมนำเจ้ากลับสู่ถิ่นเดิมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งกว่าผู้ใดอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง วะมากุนตะตัรจูอันยุลกออิลัยกัลกิตาบอิลลาเราะห์มะตันมิรร็อบบิกفَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ และเจ้าไม่ได้หวังมาก่อนเลยว่าคัมภีร์นี้จะถูกประทานให้แก่เจ้าเว้นแต่ว่ามันเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าเป็นผู้สนับสนุนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเลย وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَوادع الى ربك ولا تكونن من المشركين และอย่าให้พวกเขาหันเหเจ้าออกจากบรรดาองค์การของอัลเลาะห์หลังจากที่มันได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้าแล้วและจงเชิญชวนไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าและจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี วะลาตะดูมะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรلا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون และอย่าวิงวอนขอต่อพระเจ้าอื่นเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ทุกสิ่งย่อมพินาศนอกจากพระพักตร์ของพระองค์การชี้ขาดเป็นสิทธิ์ของพระองค์และอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไป